ऐसा कहकर भग के नेत्रों को कष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को और न लिंग को ही देखा, और तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्र किरण सूर्य का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए और समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया। इधर अत्र की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने स्वप्न देखा, उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वप्न की बात बताते हुए कहा, निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे शिव भगवान शंकर नारायण के साथ भिक्षा मांगते हुए दिखलाई पड़े थे। उनके वचन सुनकर ससंकित सभी महर्षि जगत को उत्पन्न करने वाले महायोगी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगी जनों द्वारा तथा मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा उपासित हुए प्रभु ब्रह्मा को सावित्री के साथ देखा। नाना प्रकार के आश्चर्यों से समन्वित, हजारों प्रकार की प्रभा से सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणीय अप्राकृत दिव्य शरीर के कारण शोभा संपन्न मुस्कान युक्त उज्ज्वल नेत्रों वाले महाबाह छंदोमय अजन्मा प्रसन्न वदन शुभ एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेद रूप ब्रह्मा को देखकर वे मुनिजन भूमि पर मस्तक टेक कर ईश्वर की स्तुति करने लगे। चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ने उन पर प्रसन्न होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठों, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तब सभी मुनियों ने मस्तक पर हाथ जोड़कर उन परमात्मा ब्रह्मा को उस भगवान शंकर की दिव्य लीला के संपूर्ण वृतांत को बतलाया। ऋषियों ने कहा, पवित्र दार वन में अत्यंत सुंदर कोई पुरुष संपूर्ण सुंदर अंगों वाली अपनी भार्या के साथ नग्न ही प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर ने अपने शरीर से हमारी स्त्रियों के समूह को तथा सभी कन्याओं में अति रमणीय उनकी प्रिया ने अपने पुत्रों को दूषित अपनी ओर आकृष्ट किया। हम लोगों ने उस पुरुष को विविध शाप दिए किंतु वे निष्फल हो गए। तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके लिंग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भार्या के साथ भगवान और लिंग अंतरहित हो गए। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पात होने लगे हैं। पुरुषोत्तम, वह देव पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्युत, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेष्टा होती है उसे आप अवश्य जानते हैं, इसलिए विश्वेश अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें। मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वात्मा ब्रह्मा ने त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले देव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, आह कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपश्चर्या को धिक्कार है, आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्राप्त कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न करने वाले यति लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उन महानिधि को प्राप्त कर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय, जिसे प्राप्त कर देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोक लोकांतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त कर आपने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विश्वेश्वरत्व प्राप्त हुआ है, उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनमें वह अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्म रूप निधि को प्राप्त कर भी आप लोगों ने अपना सुअवसर खो दिया। यह बड़े कष्ट की बात है।

सतरुद्रीय का जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाड़ की शरण में जाएं। तदंतर आप लोग अकृतात्माओं के लिए दुर्दर्श उन देवेश्वर का दर्शन करेंगे, जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है। तब अमित ओजस्वी वरदाता ब्रह्मा को प्रणाम कर प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारु वन की ओर चले गए और परम देव को न जानते हुए भी उन महर्षियों ने राग एवं मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तदनुसार अनेक विध यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुफाओं तथा जनशून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी।